بسم الله الرحمن الرحيم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم دا سورہ زلزال د دې ډېر زیات فضائل روایتو کې راغلي هغه روایتونه دي چې امام ابن کثیر او د نور مفسرینو ذکر کړي امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی یو کس یو صحابی نبی علیہ السلام تراغے نو دا اللہ دا حبیب نے مطالبہ کا چی دا اللہ حبیبا ما تس قرآن اولو لاو دا غید لستو حکم کا نو دا اللہ حبیب ورتوی یو دری سورتون دا قرآن للا من زوات الف لام را لکه دا بای سورتونو په ابتدا کې الف لام را راضی ندغه صحابي ورته ویل چې دا الله حبيب زما خو عمر ډېر شوه دي بوډا شوه زړه کې مې سخوال راغله او زما جبه کې سختی راغله ندا الله حبيب ورته وی اولو لا من زوات حامیم لکه حوامیم درلا تیر شول حوامی میں سبا و سورتونه دي او دا د سوره مومن نشورو کیږي او په سوره احکام باندې ختمي او دې لم سوچ کوي د زړه د سخوالي د جبې د سختۍ علاج دی دا زړه نه به سختی څنګه لري کی بعض جبو کې سختی وي دا به څنګه لري کیږي وی دا ولول ناغه بیا و چې د الله حبيب زبوډای دور به نشم لسته ویزه او دری سورتونه د مسبحاتن لولا چې دا غي پاول کې راضي سبح لله عباد کې راضي یسبح لله اتوشتم پاره کې دغه سورته نه راضي هغه بیا داسې وای چې دا الله حبيب زبوډا شوه دیو دا الله حبيب ما تولو له یو جامع سورته نو دا الله حبيب ورته دا سورته لوستوي زه چې دا دور نشي لوسته نو دا سورته دته وای جامع سورته او داسې جامع سورته ده چې دا سمر دین پټول قران او سنت کې ذکر ده داغي خلاصه سوره زلزال ذکر کړي نو کله چې دا الله حبيب د سوره زلزال د قرأت او د تلاوت نه فارغ شو فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا ازيد عليها ابدا کله چې نبی رسول اسلام د دې مبارک سوره د تلاوت نه فارغ شو نو دغه تاسو یې قسم می دی په غزاد چې تی په حق سره نبی را لګلې زب په دې سیواواله نکم دی کی چې سدي بس په دې عمل کو او بیا لاړو نو دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی افلح الرویجل افلح الرویجل دا سڑے کامیاب شو دا سڑے کامیاب شو نو یو مسلمان مومن دی صورت تا سو چکی او دی کی صدی آغی تا علمی و عملی شکل ورکی نو اللہ بده تا کامیابی ورکی اللہ رب العزت باغت سو کی یعنی کامیابی بول ورکی دارنگی بعض روایاتو کی دام راغلی امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې سوره زلزال ولستو نو د دې دومره اجر دی لکه نصف قران چې سړی ولولي د نیم قران عمر سره د دې اجر دی د نصف قران عمر د دې اجر دی یو روایت کې دام راغلی یو روایت کې دام راغلی چې قل هو الله احد سوره اخلاص دا تعدل ثلث القران دې د قران د درې میسي سره برابر دی دیو جن درې پی سوره اخلاص کو یو ختم عمر ثواب دی او سوره زلزال د قران د ربع سره برابر دی یعنی سلورم ایسه لکدا دی ولستو نو داسی صاحب کا چې سلورم ایسه د قران پاک دی ولستا دارنګه حدیث پاک کې راغلی امام ترمذی رحم الله ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا سورت مبارکه د نصف قران سره برابر دی سوره اخلاص قل هو الله احد د درې میسي د قران سره برابر دی او سوره کافرون د سلور میسي د قران سره برابر دی داغه سره برابر دی نو د دې سورت دوم رضيات فضائل راتلل دارنګه حدیث ذکر کړي چې او صحابي د نبی عليه السلام د الله حبيب ورته ویتا نکاح کړي نو غوینا ویدا الله حبيب ما سره دور سشته نه چیز په نکاح وکم وی تا سره قل هو الله احد نشتا سوره اخلاص نه درځي وی ولي ناراضي وی تا سره اذا جاء نصر الله والفتح صورت نشتا وی ولینا دا الله حبیب وی رب القران دا خود قران سلورم ایسدا اوی تا سره سلور تا سره سوره کافرون نشتا ناغی ولینا وی دا سلورم ایسدا قران دا وی تا سره سوره زلزال نشتا غوی ولینا وی دا سلورم ایسدا قران دا یعنی دا الله حبیب ورته وی جدا خود دومره با برکت دی چې دی کی د دنیا او د اخرت غټول خیرونه پراته دی. نو دا صورت دا قرآن پاک دا نیمی سر برابر صورت تے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کل چبا وجڑ کولشی دازمکا زلزل براوستیشی پا دیزمکا بانی زلزالها اغا زلزل دا دیزمکا دا مفول مطلقو دا تاکید دا پارو او دا استغراق دا پارو یعنی دا سے زلزلہ با پزمک راشی چی دا سے با نمخ کرا غلی او چا با پسترگو نیلی دلی او دا بسنگ زلزلہ بھی لکہ دنیا کے زلزلے را دی خود ازمکی دی او خاصی حصی پوری زلزلہ دا فائدہ ورکو چی پٹول ازمک با زلزلے او دا سے زلزلہ بھی چی دا سے بسترگو لی دلی نی لکہ سورہ حج کی در للاغی بیان تیر شوئے اگر ای سورہ حج دا زلزلہ تاکید دا فائدہ ورکو چی زلزلہ با پٹول ازمکی واللسم پارا کیوں گو رئی نصف سرا سورہ حج ابتدا اللہ دا قیامت دا زلزلی او دا غید حیبت ذکر کئی سورہ انبیاء پس سورہ حج دے او دا غید ابتدا کی وئی رنبنے آیات دے فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم او یری گئی دخپل ربنا ان زلزلت الساعتی بیشک زلزلت قیامت شیئن عظیم یو شید عظیم الشان یوم ترونہا بکم اورد بانچی اوبوی نئی تاسو دیلرا تزحلون غافل بشی کل مردعت ہر شود ور کول والمور عما اردعت دہا بچینا چدا ورت شود ور کئی مور بد بچینا غافلش وتدعو او کی بدی کل ذات حمل ہر یو خاوند د حمل حملها حمل خپل وتر الناس وینی بت خلق سکارا چدا خو نشن شری وما هم بسکارا او دیب نشنوی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ سخوی ہر سڑے با در تداسی پا نشاو بی خودی غندی کی خکاری ندل تم داغ زلزلی ذکر کئی اذا زلزلت الارض زلزالها کل چبا اجڑ کولش ازمکا زلزالها سخت اجڑ کی دود دزم کے سرا اٹو لزم کبان زلزل براشی اودی کی دو قول نب چدی زلزلے نکم زلزل مراد تا نو یو قول دا چدا دڑمبئیش پیلے نمخ کے زلزل براش دڑمبئیش پیلے نمخ کے زلزل براش دا سے زلزل بئی چبرو نب والوزی ہر سبب کے تسرش دویم قول دارے چه دین زلزله مراد ده دوی مشپیلی سره بعد علماء لیکلی دواړه مراد دي ځکه دومبئی شپیلی نمخ کې د قیامت په علاماتو کې یو سخت زلزله راغلی دارنګي د دوی مشپیلی نه مخ کې بم زلزله وی نو دواړه زلزلې ته مراد دي اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې به وجړه کول شي زمکا زلزالها پسخت اجڑ کولو د دزم کے سرا و اخرجت الارض اسقالها اور او بباس ازم کا اسقالها اغا دران بوجو ند دزم کے دران بوجو نسری نو یو حدیث اور روایت کے دارا غلی چه دران بوجو ندادی دازم کا با اجڑ کی حدیث پاک کدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیدی او حدیثو د مسلم شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي روبه غرزید ازمکا افلاد کبدها اغا ټوکړي د خپل جګر امثال الاستوان د لوی لوی استونو په شکل کې من الذهب والفضه در سرو او د سپینو زرو تازم کبوجړه کې نو زلزلې سره با لوی لوی استونو په شکل کې سر زر بار رو غرزي دارنګ سپین زر بار رو غرزي فیجی القاتل د الله حبیب وی قاتل براشی نو دی مال او سرو سپینو سره یو ساتو دريږي نو فیقول وای بفی هاذا قتلتو د دې مال بارک ما سړې وجلو اما چې دنیا کې قتل کړو واخد دې مال د وجنو دارنګ را بشي یو سړې چې هغه وسل رحمی کټ کړی خپل خپلوانو سره به په مال او دنیا جنگ وي نو دې وای دا هغه مال له چې ما سل رحمی کټ کړی وا غل براشي چې دا غن الله سپری کړی شوی دی دې وای دا هغه مال له چې دې بارک زما الله سپری کړی شوی او هر سړی چې د مال او دنیا د وجنه بی دینی اختیار کړي دې سره بودريږي او ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا او بیا به پریزی نو د دینه څه شی بوانلی تاسو hebat براغره ځکه زلزله د قیامت به شروع وي واخرجت الارض اسقالها روب غرزه ازمکا خپل دران بوجونه برو غرزه او یو معنا دام وا زمکا به خرزیږي ندران بوجونه سری دران بوجونه داري دې کې چې څومره مړی د آدم علیه السلام د دور نه تر قیامت خخی ندا ټول ببار رو غرزي زمکا به زلزلہ راشي او د دوی مشپېلې د زلزلې سره ټول مړی ببار رو غرزي اسقال لمراد هغه مړی لکه سوره رحمان کې ویلو سنفرغ لكم ايها الثقلان بریان انسانانو تسوې ثقلان بوج دي واخرجت الارض اسقالها روب غرزي ازمکا خپل دران بوجنا مړی ببار رو غرزي او ټول مردگان د دوی مشپېلې سره سبشي دا به الله رب العزت را ژوند کی اعلان د فضائل د دې سوره زلزال شوو چې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی چې دا مبارک سورت د نصف القرآن سره په اجر او ثواب کې برابر ده او دا یو جامع سورت ده په دې کې دا یو آیات کریمه وم او تم دې تداسي جامع آیات وای چې تمام خیرونو دې تدا شامل نه الله رب العزت فرمایلی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چې به اوجړه کولې شي زمکا زلزالها فسخت اوجړه کې دود دې زمکه سره یعنی پټو لزمک باندې زلزلہ براشي او داد نومبیش پیلې نمخ کې بوي یاد دوی مش پیلې سره وای زکه د اولش پیلې نمخ کې احادیث و مبارکاو کې د زلزلې ذکر راغله او دوی مش پیلې سره د زلزلې ذکر راغله واخرجت الارض او روب باسی زمکا اثقالها اغدران بوجونه د دې زمکه او پرون دا غي دو تفسیرونه در ذکر شول چې اثقال نه مراد یاد سرو د سپینو زرو غ غټي غټي ټکړي دي چې دا به د زمکه بار رو غرزي او چا چې د دې دنیا د وجه نه دین ته شا کړی وي ناغه بدغه مال سرو دريږي ارمان بو کې او بیا وزي یاد اسقال نہ مراد غ مردگان دی دا حضرت آدم علیہ السلام دا دور نہ راوالی تر قیامت پوری جسمر انسانان وفات شوی یا وفات کی د دوی مش پیلی سرا دا ټول بعد قبرن الله رو باسی فرمای و اخرجت الارض اسقالها اور او باسی زمکا اسقالها غخل دران بوجونه چمړی وقال الانسان وای به انسان مالها سشی وی دی دې زمکه لرا دې دیده که ده انسان په تفسیر که دو قولونه دی کچره دا زلزلا ده دوی مشپیلی نروان دیوی نو ال انسان نا عام انسان مراد ده کافر و مسلمان دوار کافر بموی مسلمان بموی دیزمکی لرسو شوی دی چه دا طول خوزیگی و دا سی زلزلا دا او کده دینا مراد دوی مشپیلی شی اذا زلزلت الارض زلزالها کی دوی مشمیلی مراد شی نو دے انسان نا مراد دے دے کہ انسان کافر دے زکا کافران اکثر دے قیامت دراتلو دے مڑو دے جندی کی دو نا انکار کولو مومن خوچکل راپور تشی دوی مشمیلی سر نپتا بولگی چی ها دا ما وعد الرحمن دا حق و رزد چی رحمان وعد کرے وا او کافر خوچون کی قیامت او دوباره ژوندون منلو نه نه دی کوئی مالا دا په دې سم کسو شول چې موږ دې ژوندې بار وروته او دا ټول خوځي وقال الانسان وای به انسان کافر مالها سشي وی دي دې سم کې لره چې دا ټول خوځيږي یومئذین په دغه ورځ باندې تحدث اخبارها بیان بکوی دا سم کا د حالات خپلو دا ازمکه د خپل حالات و بیان وکي هغه حالات چې دي حدیث پاک کې د آیات مبارکه تفسیر راغله چې دا روایت دی د روح المانی امام قرطبی او ابن کثیر ذکر کړي حدیث پاک کې راغلي دي دا حدیث امام ترمذی او امام نسائی ذکر کړي ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دی فرمائی چه قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذه الآية دا اللہ حبیب دا آیات کریمہ لستے ہو یوم اذن تحدث اخبارها چه پتغ و رزبان اللہ وی بیان بکبی داز مکا دخل حالاتو قال الله حبيب فرمایلی وتدرونا ما اخبارها تاسو لپتشتا چې هغه حالات بیانول د دې زمکی سری قالوا الله ورسوله اعلم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې الله او الله رسول فقوی نو الله حبيب فرمایلی فإن اخبارها دا اللہ حبیب فرمائل اگر حالات بیانول دا دیزم کی داری چی گواہی باو کی پا ہر بندہ نارینا او زنانہ بانے پا حق سبانے چی عمل کڑے دا دیزم کی دا شاد پاس دا ازم کا بوئی یا اللہ فلانی رضوا او دی فلانی دا دا عمل پما کڑے نسمر اعمال چی چا دا خیر کڑی یا اعمال د شر او د گناہ کړي د ازمکه دی وی وی خبره گواہی وو الله و یوم اذن تحدث اخبارها فدغ ورزبانی بیان بکوی د ازمکه اخبارها داغ حالات خپلو او رب العالمین بده ته حکم کړي چې پتا سه شوی نوغه کوا یوم اذن پدغ رز تحدث اخبارها بیان بکوی د ازمکه د خپلو حالاتو او هغه حالاتو کې دام دي چې حدیث د ابن ماجه کې راغلي نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی وای کله چې الله دې او بند نیټه په یوزم کې لیکلی وي نو پټول عمر کې باغ طرف لنی تل او الله به سہاجت پیدا کی تر دې چې دې دا خپل نیټه زې لور سينو الله به د دنیا روح قبض کی نو پاورز د قیامت بد اعظم کوي چې رب هذا ما استودعتني الله دا غشیر چې تا ما سره امانتي خو یوم اذن تحدث واخبارها په دا غرض بزمکه بیان کوي د خپل حالات د خپل حالات بیان وکړي چې د دې په دې مخ باندې څه شوي دي نو دا غټول بیان وکړي بان ربک قد سبب چې بشک استارب او حالها حکم بیکڑے وی دی ازمکی تا چه ازمکی پتابانی سشوی داغی بیان توکا ندی وجنا کچا پی تلاوت کڑے پدی بانی سجدل گولی نیک کار کڑے نو دا غٹول نیکو بدازمک گواہی وکی او کچا پی بد آمال او ناکار کارو نکڑی نو دازمک بداغی گواہی وکی بے ان ربک اوحا لہا پدی سبب چستا رب حکم کڑی وی دیتا یوم اذن پدغ ورزبانے یصدر الناس اشتاتن واپس بشی خلق د میدان محشر نا اشتاتن ڈل ڈلی یو ڈل و جنت تروانوی او دا بد نیک بخت ڈلوی اللہ دی منگم پدی کی اگرزئی نو بل ڈل بد بدبخت وی او دا بد جہنم تروانے یوم اذن پدغ رز یصدر الناس واپس بشی خلق اشتات جمع و دشتا یا جمع و دشتیت او دا پا مانا دا سرازی اے اشتاتن فرقن ڈلی ڈلی پدغ و رزبان یصدر الناس واپس بشی خلق دا میدان محشرنا اشتاتن ڈلی ڈلی سوگ بخی طرف والوی او جنت تبزی نسوب بگس طرف والوی او اور تبزی لکمخ کی تاسول تیرشی و اللہ و یوم ایدی یتفرقون پا دغرز بخلق ڈلی ڈلیش سورہ روم کی در لتیر و اللہ ویلی یوم ایدی یسود دعون پا دغرز بخلق ٹولی ٹولی او ڈلی ڈلیش واپس بشی خلق پا دغرز اشتاتن ڈلی ڈلی لیو رو اعمالهم دید پار چوخو لشی دویتا اغا ملون د دوی او داغی بدلی او داغی سزا لی ورو اعمالهم چاچ سا عمل کرے اغا عمل بو گوری داغی جزا او داغی اجر او ثواب یا سزا بو گوری لی ورو اعمالهم دید پار چوخو دلشی دوی تا ملون د دوی فمن یعمل مثقال ذرتن پا مقدار د ذری بربانی ذرہ آغا سور نری میگی تا وی چکل دا نظر دا لان دی رازی و کل نرازی اولما او دام ویلی ذره دی تا وی کل سڑے لاس پزمک کی دی رچی دا سی روچتی کی اغیر سر معمولی معمولی سن خطیوی دی تا ذره وی فمن یا عمل هر اغا چاچ عمل کڑی وی مسقال ذره تن پا مقدار دا ذری بربانی چاچ عمل کڑی وی پا مقدار دا ذری بربانی نیک عمل کڑی خیرن د نیک عمل نہ یرہو نو دغا عمل بو گوری او داغی بدل بو گوری دغا عمل بو گوری او داغی بدل بو گوری ومن یعمل او ہر غچا چ عمل کو مسقال ذرتن فمقدار د ذری بر شر ناکارا یرہو نو بوی نی غیلرا او دا لیدل اخرت کی دیو کو دنیا کی دی نو دو قولون علماء ذکر کری ورہ دنیا کے کافر سرد کفر نہ نیک اعمال کئی کل مومن سرد ایمان نہ ناکار اعمال کئی نو امام قرطبی دا محمد ابن کعب القردی رحم اللہ قول ذکر کرے وہی کافر کو دنیا کے سرد کفر نہ نیک عمل کئی نو یرا ثوابہ فی الدنیا داغ بدلب دنیا کی ہوئی نہیں فی نفسی ہی و مالی ہی و اہلی ہی و ولدی ہی نفس لبے صحت وی مال وے ڈیر وی بچی وے ڈیر وی اس قسم پریشانی بدی دا کافر تا داغد نیکو اعمال بدلی دنیا کی ملاوی تردی چی دنیا نہ بلاڑ شی ولی سلہو عند اللہ خیر او اللہ سر بدد پارس خیر دے او کہ مومن پذرے بربان ناکار عملو کو نو یرا عقوبته فی الدنیا فی نفسه و ماله و ولده و اہله مومن چی سرد ایمان نہ گناہو نہ کئی نو داغی گناہ سرب بدن کی گوری مال کی بے گوری بچو کی بے گوری تردی چی دو دنیا نوزی نو دا اللہ پا نیز بدل اس قسم سزا پاتی لئی اس قسم سزا بدیت پاتی لئی او علماء لکلی دا دی عالم دا قول دلیلم دا حدیث تے او آیاتو نے امام قرطبی ذکر کری آنس رضی اللہ عنہ وی چی دا آیات نازل شو او نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوزے خوراک کولو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خوراک نبن شو ویاد اللہ حبیبا وَإِنَّا لَنُرَا مَا عَمِلْنَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ مونگا بوینو آغا چه مونگا عمل کرده ده خیر و شر دا طول بوینو نو دا اللہ حبیب ورتوی دا دنیا کی چه تکم تکلیفون وینی و بد گنه نو دا دا آغا شر عمل تکالیف دنیا کی ملوی او آغا ده خیر بدلی اللہ خیرت دا پارا جمع کئی نو مومن تا دنیا کی دا کم تکالیف چه رسی نو دا آغا ده چه فمن یعمل مثقال ذره شر یرا دنیا کی دا آغی تکلیف گوری فمن يعمل مثقال ذره هر هغه چا چې عمل کو په مقدار د ذری بربانه خیرن نیک عمل يره نو داغه بدله په دنیا او اخرت کې وګوري ومن يعمل او چا چې عمل کو مثقال ذره په مقدار د ذری بر شر ناکار يره نو به ویني غلره او دا ډېر لوی جامع آیات ته دمر لوی جامع آیات ته چه علماء کرام اتفاق دے چه ددی آیات نلوی جامع آیات نشتا کعب الاحبار رحمه اللہ بوی وی پا نبی علیہ السلام اللہ او دو آیاتونا را نازل کری نو پا تورات کی چی سو اغا طول پا دی دو آیاتونو کی را جمع کری پا انجیل شریف او پا زبور او طول رسمانیو کتابونو کی چس خبری وی اغی پا دو آیاتونو کی ذکر کری فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذره شرا يره جو جنن الله حبيب دی یاد تسویری الجامعه الفاضه چه دا یواز جامع آیات کریمه ده طول خیرونه تا او دارنگ طول شرونه تسره دا آیات مبارکه یعنی دا شامل لے دا آیات مبارکه دی طول تسره دی ته شامل لے دی جن حدیث پاک کراغلی معتاد امام مالک رحمہ اللہ کے راغدی چہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اسی تے وسائل راغے ان مسکینن استطعم عائشتا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وبین یدیہا عنب فقالت لانسان خذ حبتا معتاد امام مالک رحم اللہ کے راغلی چیو مسکین تو عام وغفت دو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا او داغی مخطا انگور پراتو نو خادم تیوی یو دانا تیور کدی نو چی خادم اغا مسکین تا اغا دانا ورکا فجع علیم ذروی لیها نو اغا دی دانی تا قتلو تاجبی کلو جدا یو دانا نو ام المومنین ورطوی تا تاجب کے کم ترا فی هذه الحبه من مثقال ذره پدی کی سمر د سونو ذره پرتی دی او الله وی فمن یعمل مثقال ذره خیر یره نو یو انگور دانه کی سمر ذرات پرتی دی چې هغه نه سونا او زرګونه جوړی هغه نه سونا او زرګونه جوړیږي دارنګ سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو ځل یو مسکین ته دوه کجوري ورکړي ناغ لازمن کو یہ دو کجور نالب نسائل تے ہوئی وی اللہ خمونا قبلی مسقال ذرہ او تے دو کجوری من قبلی یعنی دو کجورو کی پسونو مسقال ذرتن دا پراتے دی یعنی وجرر آیات دا مانو کنی کی لگم دا کچھ گو رسپ کے انہ گڑے او گناہ کا لگم دا خجی داتا تمام علیخ کارنشی داتا تمام علیخ کارنشی یعنی وجرر سعسعا رضی اللہ عنہ دا فرزدق دا جاہلیت یو شاعرو دا دا نکر آغلے و نبی علیہ السلام دا نچکلے دا آیات واو ری دو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ناغوی دا اللہ حبیب بس کزد قرآن پاک ننور واو نرم نبس دا ما دا پارا کافی ری کنور قرآن واو نرم نو دا یو آیاتی کریمم زما دا پارا سرے زما دا پارا کافی ہے دارمی دا باد باندا چان مبارک راغلی چا غی دا واور دی بس دا مال کافی دے دا اللہ حبیب لوے لشول چا دا غشان یو سڑے ہو او منگا ورطا دا آیات اللہ سغوی دا کافی دے دا اللہ حبیب پری گی دے دے پا دن پوہشو چا او بس دے طول طول دن پا دے آیات مبارک کس دے یعنی بن پروت دے اللہ وی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره دیو جن نیکی ک لگم دا خو اغه معمولی گنل ندی پکار او گنام لگ گڑن ندی پکار دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی بخاری شریف روایت تے وی اتقو النار ولو بشق تمرت ولو بکلمت طیبہ زان دور نو ساتی اگر کد کجوری پسیسی ورکولوی اگر کپ یو نیک خبر کول لی دارنگی صحیح حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب فرمائی لا تحقرن من المعروف شیئا نیکی نا یو شیب معمولی یا اسپک نگڑے کد خپل بوکی نا دی دی یو مسلمان پا لوخی کی اوبو آ چولی پا دی بتا لسملاوی اگرچہ اوبو کوئی موجود دے کد یو رور سر پا اخلاکو پا کلاو تندی ملاو شوی نو پا دی بتا لسملاوی گی دارنگ نبی علیہ السلام زنانو تا وعظ و نصیت کولو نو فرمائی لیو ویا معاشر نساء المومنات لا تحقرن جارت لجارتها وی اے جماعت او ڈلی د مومن زنانو تاسو کی یو گاونڈی دبلی گاونڈی د یو اتویو د سور کرس پکاوی دنے کئی کدو بیزی اغا کپی چاگا پا اور کی سوزولی شوی دا وغیر اولی گلا نو ام دی دا داغیس پکوالی نکئی داغیس پکوالی نکئی دا دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی لیو ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا وی عائشہ خبردار شا او دا دی وڑو وڑو گناہنو نزان ساتا فإن لها من اللہ طالبا دا دی وڑو وڑو گناہنو بم فورز دا قیامت اللہ رب العزت تپوس کئی دا دی بم پرز دا قیامت اللہ رب العزت سکئی تپوس بکئی لکہ یو غزا کی نبی علیہ السلام فرمائی لیو وید دی مثال دا سی دے لکہ یو قوم پا سہرا کی مسافر و دے رسو نو یو بلتے وی لگ لخشاک راجمہ کئی نو چا یو تی لے راڑو چا دو راڑل او دا غیر یو لوی گیڑے جور شو چوور بلکن یو لوی اورتی جور شو وید غشان یو وڑا گناہ کڑی پروانہ دا لڑی بلکڑی بلکڑی تردی چی دا با سبب دا تباہی و دا بربادی جور شو دا با سبب دا تباہی و دا بربادی جور شو نو گناہ دی یو سڑے سپک نگڑی او نیکی کا لگا دا نو آغا دیم یو سڑے سپک نگڑی دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا دی ذکر کرے او دا روح المانی دل تا ذکر کری چی بر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کل یو یو انگرو دانا خیرات کرے لیکن کل پلکن روپی پا یو سات کس کری آغے خیرات کری کل لکن روپی پا یو سات کس کری آغے خیرات کری دی لکن ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا بارک راغلی دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا بارک راغلی چی ابن زبیر رضی اللہ عنہ چی دا دا دی خورایو اغور تا یو لاک او دارنگی اتیا زر درہم رو لگن اوخ دا پاسا کوری کی اغا پیسی پرتیوی نو دی تقسیمو لے نو چی ما خام شنو وینزی ورتاو وینزی تیوی راڑا زمون اغرو جماعت راڑا ناغی ورته وچ روټی راړه او تیل راړه ناغ وینج ور لوی ګور کتا یو روپی پدی یو لاک اتیا او زرو کی مونږ لای خوې نو ما به در لنن غهر اورې او استار او جوان افطار به مونږ کړو نو مل مومنین ورته وی کتا مال را یاد کړې نو ما به دا سکړو دی خلکو نزان دا سیرو وی لو ذکرتینی لفعلتو کتا مال را یاد کړې نو ما به دا سکړو نو کله دور لوی خیرات کړي چې په یو مازی گر کی یو لاک او اتیا زر روپۍ سکړي په مسکینانو تقسیم کړي او د خپل روز جماعت د افطار غم هم نه کړي او کله دا سکړي چې نور سنونو یو د انګورو دانه ور کړي یو د انګورو دانه ور کړي نو دې کې الله دا وایي چې نیکی کله غلا یا ګناه کمامولی د خدا د سړې سپک نه غړي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا هر هغه چا چې عمل وکړي پا مقدار دا ذرے بربان خیرن نیک نوبو بھی نہیں دے لرا ومن یعمل مثقال ذرت شر یرا او چاچ عملو کو پا مقدار دا ذرے بربان ناکارا نوبو بھی نہیں غیر لرا دیو جن روایاتو کراغلی یو بدکار زنانو چٹول مرے بدکاری کڑے وا صحیح روایاتو کراغلی او یو ذل پلار تیرے دا یو سپید کوئی سر ولارو دا دیر تندنے پا خاورو چکن لگو او نرا صحیح وا او نس بوکا نو دے زر زر د سر نہ سادر او نو پٹلر کا او اگے ٹوٹے ٹوٹے کا اور اسی تی جوڑا کا او بوکا نو نو پخپلے پانی کی اوپر ویست او اگے سپے پو بو با نے موڑ کو گور پیو حیوان اس پی رحم کو داغے د مغفرت دا ذریعہ جوڑش او حدیث کے راغلی او زنانہ پیشو تڑلیوا نو بس آده لوگی مرشوا نی پریخوا چی اغی زان لد رزق و دا خوراک سے طلب کرے و نور تا دیو باو خوراک ورکولو دا اللہ حبیب فرمائی ما پا جہنم کی اکتا او دا غی پیشو مور سروا او دا دی دا مخو دا سینون غخی لد کولی نو نیکی دی سرے سپکا نگڑی نیکی دی سپکا نگڑی دارنگی گناہ دیم سپکا نگڑی دی وجن علماء لکلی وی پا دی تمام دا دن پا خبرو کی اللہ پا خپل رضا پتھ ساتلے یو معمولی منتی عمل وی پاغی با اللہ راضی کی خدا آغی سے پتہ نلگی چا با کم عملی آبا کم عملی دی وجنہ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علی باز نور اولیاء و بزرگان و حالات ذکر کری چی عالم وی دیر کتابو نلی کری نکل چی اللہ تا ملاو شو بیا چا خوب کیولی دو خوبی و بشارت تے نور سلوی اللہ در سرسم معاملہ ہوکا وی ما چکم کتابو نلی کلی و دینی خدمات کری و طول دا اللہ دربار کی مقبول و منظر رو نوی بیا سنگا معاملہ ہو شوا وی اوزل ما لکل کل دی کے مجھ راغے اواد قلم دا پاسکی ناس نما وی ردام دا اللہ مخلوقاتو کی و مخلوق دے تگے بھئی نما ورت صبرو اگا عمل اللہ رب العزت دا نجات و دخلاسی و ذریعہ جوڑک دیو جنا ہر نیکی اغیتا متوجہ کی دل دا ہر گناہ نزان بچ ساتل پدی دمر ناکار عامالو کی اللہ زن وقت پہ یو ناکار عامل دا سی ناراض شی چی بیا آئندہ دا پار سنکی اللہ آئندہ دا پار راضی کی گنا نو دا ہر نافرمانی دا اللہ نزان ساتل او ہر نیک عمل کی منا کول او اغی کی دیو بل نڈوان دکی دل بیا گو رئی سر لدی صورت لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلچ بوجڑ کول شیزمکا زلزالها پجڑ کولو دیزمک سراب پٹو لزمک یو سخت زلزل براش درنبیش پیلین اول یاد دوی مش پیلی سراب و اخرجت الارض اور او بباس ازمکا اسقالها غخل دران بوجنا تا طول مڑی و مردگان ببار رو غرزی وقال الانسان وائی با انسان ما لها سشوی دی دیز مکل را چه دا طول خوزیگی او طول مڑی بار رو غرزول یوم ایدن پدغ ورزبانی تو حدس و اخبارها بیان بکوی داز مکا دخل حالاتو بے ان ربک پدی سبب بان چی بے شک ربستا او حالها حکم بکڑے وی دیز مکتا چی پتا سے شوی داغی بیانو کا دیو جی نگورا داز مکا بگواہی کے دائیو مسنون طریقہ وا حدیث کے راغلی وی لا یسول الامام فی موضع اللذی صلا فی امام چی کمز فرض وکل نو آغزے کی دی سنت نکے او دا مقتدیان مبارک مستحب دادی چی سنت و نفل لجدا سے الٹے دا حدیث یو فائدہ علماء دا ذکر کرے چی دا ازمکا با گواہی کئی نو کم زی کے چی فرض و کل دا با گواہی کئی دا سنت و نفل بلزے ہو کا چی گن گواہان دی جوش گن گواہان دی جوش مقتدیان دا پارم کس رکاوٹ نی نو پکار دادی چی زیون بدل کی ذکر دا ازمکا با گواہی کئی یوم اذن تو حدث و اخبارہا و دغ و رزبان بیان بکی دازمکا دخل حالاتو بیان ربکا و حالها پا دے سبب چی بیشک رفستا حکم بکڑوی دیتا یوم ایدن پا دغ رز یصدر الناسو واپس بشی خلق اشتاتن مختلف ڈلی لیو رو اعمالهم دید پارچو خلشی دوی تعملو نددوی فمن یعمل ہر اغا چاچ عمل کو مسقال ذرتن و مقدار د ذرے بربانے خیرن نیک عمل یرہو نوب ونی دا عمل و داغی اجر و ثواب و من یعمل او ہر اغا چاچ عمل کو مسقال ذرتن و مقدار د ذرے بربانے شرن ناکارا یرہو نوب ونی دا عمل و داغی سزا و صلی اللہ علیہ وسلم